si našo tako da lažeš, da je ta druga od mene bolja. Mogo si lepše to da mi kažeš, a ti si hteo jako da boliš.